जल्दबाजी एक हंसी की एक हंसी से कर गए तुम। बातों बातों रंग खुद के सारे मुझ में भर गए तुम। ओ सौदेबाजी एक हंसी की एक हंसी से कर गए तुम। बातों बातों रंग खुद के सारे मुझ में भर गए तुम। रहना यूं ही सामने हर पल यहाँ। ब्यूटीफुल लगे सारा जहाँ, ब्यूटीफुल नहीं तू साया। अब तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ। ब्यूटीफुल लगे सारा जहाँ, ब्यूटीफुल नहीं तू साया। अब तू है जहाँ। तेरे ही आने लगी है हम पे खुशी, होठों पे तेरे ही गाने लगी है अब जिंदगी। तुम जो गए मुझे मिल, कहता फिरे हंसी की एक हंसी से कर गए तुम। बातों बातों रंग खुद के सारे मुझ में भर गए तुम। रहना यूं ही सामने।